na yokisuka ya likambo babengi singa na landa tata azali na pasi ya liwanga konanda boye na zangi mosolo kango ya liwapa yo na soni te na luka na koma o na mati taxi bis kisasa poto ya moindo mboka ya bisengo tomesa na ngelele Bongona mata taxi bus te pona ni. Omoni a Ford ya kamape. Ayoki suka ya likambo. Babengi singa na landa tata. Azali na pasi ya liwanga konanda boye na zangi mosolo. Tango ya liwana mona soni te na lukana komba wona mati taxi bus. Poto ya moindo, poka ya bisengo, tomesa na ngelele. Nazangi pamongo ya komifuta taxi, tika na mata taxi bus, oyo ya fonde na koko, mano kimbe na koko, ta ta ta. Motema mwanga mopebaki epai na uti Siko yonga na komi motema mokiti Na koko tatati bise poyo ya fonga Nazangi pambongo ya komi futa taxi Tika na mata taxi bis Oyo ya fonga na koko manoki pe na koko tatata Motema mwanga mopebaki epai na uti Siko yonga na komi motema ekiti Na koko tatati bise oyo ya fonga Mongo ya komi futa taxi Tika na mata taxi bus Koyo ya fonde na koko Mano kimbe na koko tatata Motema mwanga mopebaki epai na uti Siko yonga na komi motema Mokiti na koko tataxi bus Koyo ya fonde Tata Yes, I don't know. Never say no. I'm not going to be able to do it.